ایتاسو پناخلی وکیف آخاوه یوکیا او سرنگو یریگو مز مال آغا سرنا اشرکتون چی شرکلی تاسو رضی اللہ سر ولا تخابونا او تاسو نیریگی انکم اشرکتون باللہ چیکنن تاسو انصدار کریگا اللہ سر مال آغا لم ينزل بي عليكم چنظر عليك لله پاغي سربتا زواني سلطانا سدليل الله داغي پيسا داري كم سدليل نظر عليك لي نظر دسنو ياريكم دسنو ياريكم رشتنا انتظارشتنا فأيو الفريقين احق بالأمن دوشاني زوبورا سورہ عراف آیت گورا یو ویا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين ويل حضرت هود علیہ السلام فتاسو سروات نشهر فتاسو واندی طرف درب ستاسو نا پلیتی او غضب اے جگڑ کوئی تاسو ما سرا کی اسمائن ونمونو کے چیخی تاسو دانمون تاسو مشران استاسو نظر علی دل اللہ بہا پدیوان من سلطان سدلیل چکہ نداد اللہ اسداران دی بس انتظار کوئی سرستا سو دے انتظار کو ان کو نیما مطلب دا تا سدہ اللہ سراغ سو اسدار کری چھ اللہ داری پہ اسداری تم دلیل نظر علی گلے دوشانی سورہ یوسف کو سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام آغا دو جیل دننا کسانو تویا آیت گورا سلوی اختم ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون جرا فریاد عاجزی بعد میں کوئی تاو سوا اللہ نا الا اسماء مگر نمونو بس صرف نمونہ دی چیخی گا نمونہ تاسو و آباؤکم مشران استاسو نظر علی گلے اللہ بہا بدیبان من سلطان دلیل اللہ دے پیسہ داری کم دلیل نظر آلے گلے نیل حکم اللہ للہ نظر اختیار دے سلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لرا امر حکم کرے اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہ امر ہمارا حکم کہے اللہ اللہ تعبدو الا ایہ داچی جڑا سریات آج بھی بھارت بن کوئی تاسو الا ایہ مگر خاص بھی اللہ تا ذالک الدین القیم دے دین مضبوط لیکن دیر زیاد خلقنا لا یعلمون نپوئی دیا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے جو اشتم سورت آیت گورا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمًا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ او جاریات عاجزی عبادت کئی گئی من دون اللہ سوا اللہ نا ما دا آغستا لم ینزل بیہی چنظر آلے گرے اللہ و مددگاری داروانی سلطانن سدلیل وما او دا آغست لیس لہم بیہی علم چنشتے ریلہ پائیوانی سدلیل وما للظالمين من نصير انستغفر بار الظالمين من نصير سوجنداديا دشانی سورہ نجم پورا سورہ نجم دریپن مستم سورت دے آیات پورا دروشتم ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ان هي الا مغر من ذي تاذانون انتم تاذيخي او مشران استاسو نظر علی گلے اللہ بدیوان من سلطان سدلیل یتبعونا نگروان دی اللہ زوننا مگر دو گمان پسی وما تہو الانفس او داغس پسی جفا خی نفسنا او پتا تیسا راغلے زیتا دتر و درف بلنا ہدایت اللہ کتاب را لے گلے دے ندا کا آیا تم پتی بن گی کہ اللہ ویا نظر آلے گلے اللہ مدگارئی بانی سلطان سلیل اللہ وی تو بد مشرقان روا چوما ہم دشانی خبر درون ڈکے ندی اری گیا کل دے وئی داد سپری میاش دودی کی بلا گانی کر دی اغوال کیا سفر آبائی اغوال کیا او کل کی بیاد آر میشت اخیری شروشی نپاغرد بندی چورو کیا و بیاد سر یو چکی اگر بخو نٹا کئی آل اوزایی دا مخت دمرا بردلو لیوی اگر اوز دمرا دلاورو لیشوی دے لگی دنشن یریدی رک سواد فارا سیبر آغا نشواری لوئی مدید نشنی ری اصل جی دی میاشتی تاغی سفر از کری چی پا دیر که داغی کو اوخانو باندی دی مهر لالا اوخان طول مشور ناغی سفر ولوی مدلو داست شیپاتی نشن مدید آغا نشنی ری جی درشانی تش منگی که دو دمخی لراغی آغی ندی ری جی کل دے دور و تر مکھ لڑا ابھی نظر کی خطرہ در شنی کہ کل ہے تو پورا اس کا تین وڑو لوئی اللہ رکھو لو ادری گئی کہ دیس تاسو پر مخبانی ہوگی اس من رش حضر شی رحم اللہ بھی کثیر ضمی لیلا او لنگا ولم نو یو کسو آغا جی دے سنگا پویدی جو اس دو کور رو بنا بولا مخیل رووت ناغر دیوی داس کے رو رضب مخشی سنگیلی نگے سکار نکی نو دے بار و تولال ناغر بیا واپس چکور کی ناستی دے بجوڑ دیم واپس چکی پویدی جو اس دو بیا رو بنا بیا والا مخیل رووت دو دری بیری جی دا جانی اسو یعنو خذی ریلو گنی والا پنی دیوال سل چت کو لوائی چی دلوائی چی لگنی پور چینی کیا گو بی لگنی دلوائی چی پور چینی کیا گو بی داد دی اتی جادا چی دی پلان کی با مخ باندی ہوا تید منو دیا با خیر نرارم و مأواہ منار او زید دی دور او بز زید پاتی کی دور بز زید پاتی کی دور ظالمان و داور صفان راضی ولقد صدقكم الله وعده او بتاتي سرا رشتني قال تعالى سرا وعدك فلا من لو ذا دا والوقت دا جنگ احد بيان دے اذ تحسونهم باذنه کم وقت چه وجلتا سدئی باذنه بحکم دے اللہ سرا دا اللہ توفیق اللہ در کرو باذنه بحکم دے اللہ سرا بتوفیق دے اللہ سرا حتا تردی پوری اضافہ شلتم ارکلا چی سسوئی تاسو و تنازاتون او جگر جوڑک لتاسو فی الامری پکار دا امیر کیا وعصیتون او نافرمانی کو لتاسو نافرمانی اوک لتاسو من بعد ما پرزاغنا اراتون چو خیل اللہ تاسو تا ما تحبون آغس جتاسور سرمین ساتلا وعصے تم انا فرمانی کرتا سو دا امیر دا حکم من بعد ما پرزاغنا اراکم ما تحبون چے اخیر اللہ تاسو تا آغس جتاسور سرمین ساتلا نفعم اللذین فی قلوبهم زیغن فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاوَهَ مِنْهُ چاہوں کہ چکا گلے دے نارا غلط مانا والیا گورا وہی چکلے مالی دو مالی غنیمت نجوڑی بینا فرمانی اکرا مالی اولی دو نبس دے غامیرنا فرمانی اکرا نانا ما تحبون اغس شیرے نصر من اللہ وفتح قریب اغا امداد دا اللہ طرفنا او فتح دا نیل دے مراد دینا دغن دے مال دولت ندے زوگو رددی مانا تائید سورہ صوف گورا یوش پہ تم سورت دے آیت گورا آیت دیار لسم و اخرا تحبونہا و اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المؤمنین او بل یوش بدر کیا تحبونها چمین ساتی تاسو داغی سرا نصر من اللہ چاگا امداد دیتر بدا اللہنا وفتح قریب او فتح دنیل دیا وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا نو اخرا تحبونها اغس شیلی نصر من اللہ وفتح قریب دانا چی مراد تینا مال دے دوشانی اگورا سورہ فتح اگورا سورہ فتح آیت اگورا آیت دے وشتم آیت اگورا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن صفان دے اس بسئی لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمین محلقین روسکم و مقصرین لا تخافونا فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا ندری آیت دا رسکی الفاظ دا تائید دا غمانا فعلم رسکو شا اللہ ما پا آغا سباندی لم تعلموا جتا سبن پوری دلائی فجالا بس اگر دولا اللہ من دون ذالک دے پلو دینا سیوا دینا فتحن پریوا فتحن دیا مطلب دا اگر نصر من اللہ وفتحن قریب اگر در شیل چی دیور سرمین ساتلا نمیم بعد ما فضاغنا اراکم جوخیل اللہ تاسو تاغس تحبون چی تاسو ورسر من ساتلا من کمبائی ساسو نمنا غسوکو یرید دنیا چی را دیل اللہ دنیا او بائی ساسو نا غسوکو یرید الاخرہ چی را دیل اللہ الاخرت ثم صرفکم عنہم بیاوارو لی اللہ تاسو دینا دینا اللہ تاسوارو لیا مطلب دا کلچی تاسو کی فشل تنازو او عصیان رالو دا میر نصم صرفکم بیاوارو لی اللہ تاسو انہم دینا لیبتلیکم دید پارا چرمائشو کی اللہ بتاسو ان لیا ولقد عفا عنکم او قسم دے کیا فکری دا اللہ تاسو تا تاسوتا اللہ فکری دے کوئی لام موتی علی القسم ملو سا اللہ ویا قسم دے کیا فکری دا اللہ تاسوتا نوافا مانا سا لم یلزمکو زمبان اللہ تاسوان دے سبنا نظر اوستیا واللہ واللہ ذو فضل خاوند مہربان ہے علی المؤمنین ومؤمنان واندیا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم دا اذ تسعدون یاد لیبتلیکم سر متعلق دے یاد عفا عنکم سر متعلق دے یا متعلق دے محضوب سر نمانا دید پارا چی ازمائشو کی اللہ پتا سو باندے ازمائش کم وقتی چوارو لی اللہ تاسو یاد آدھ سورف کم سر متعلق دے یا وارو لی اللہ تاسو دینا فکم وقتی کم وقتی چی لڑک لئی تاسو بزمکہ کی تخدید ان کیا یا مانا اذ تسعیدونا ولقد عفا عنکم او قسم دے چی وقتی اللہ تاسو تا کم وقتی چی لڑک لئی تاسو بزمکہ کی تخدید ان کیا یا دا متعلق دا محضوصا مانا وذکرو یاد کئی کم وقی چلرت لیتا سوا تختیدن کی بغمکا کے ولا تلوونا او رسمن کا تیدل علا خدن حچاتا والرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آواز در کو تاسو تا رابل لئی تاسو سلا جہاد لا فی اخراکم فدا سے حال کے چی مضبوط لارو سستا سنا دیکھ کرتا تا آئے یدعونا تدعونا راشی دمانا عبادت کیا نوازی زمانا عبادتو کا کنا حضا اللہ پیغمبر یدعوکم عبادت کو استاسو اغلا جاؤ نیتی تغلی عبادتی کا استاسو نانا یدعوکم مانا بللی تاسو فی اخراکم ودا دیال کے جمعت بطول آرس استاسو نا چھے الی عباد اللہ ما طرف لراشی اید اللہ بندگانو علا شاب او جنگی گئی تو گورا یدعوکم مانا را بللی تاسو جہاد لا چراش ہو جنگی گئی سورہ انفال گورا سورہ انفال سورت اتم آیت گورا آیت بے سری رشتم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے مومنان قبول والے اوکے للہ دا اللہ وللرسول او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم ار کل چراغواڑی دا دا اللہ پیغمبر تاسو لما غسو تیوحیکم چی جوندی کئی تاسو چیغا جہاد دے کل جدے تاسو جہاد لراغواڑی نو قبول والے اوکے دا دا خبری او پوشی جیتینا اللہ حائل کی جی پنیند سڑی او دلد دکیا وانہو او یقینا شان او یقینا دا اللہ الیہ تو شرون ترب ددتا جمع کول بشیتا سوا والرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را غختی تاسو را بللی تاسو جہاد لا ودا سے حال کی چی مضبط لارو رزوستا سنا فا اصابکم غمان فسکر سو اللہ تاسو تا یو غم بغمی سرد بالغمنا مطلب دا یو غم اغا دا اللہ دا پیغمبر د مرگو چاہتی اللہ فرجوا علا ان محمد قد قتل او دویم غم بدلی دل دا فتح بشکس باندی لکے لا تحزنو دا متعلق دے دا غمخ کی دغ سرا الفاظ سرا چو لقد عفانکم او قسم دے چفکڑی اللہ تا ستا اولی لکیلا تحزنو دیر پارا چی غم جن شیطا سو لا لکیلا تحزنو دا متعلق دے محبوسا مطلب دا خبر در کا اللہ تا ستا اللہ تا ستا خبر در کا لکیلا تحزنو دیر پار چی غم جن شیطا سو آلاما پاغس واندی فاتکم چلارستا سنا ولاما اصوابکم ان پاغس واندی اصوابکم جمرا سیدتا ستا او یا لکیلا تحزنو دا لکیلا تحزنو دا متعلق دے دا سرا دا ولتضعف عنكم سرا نمندو دا اللہ وی ولتضعف عنكم او قسم دے جفقر اللہ تا ستا اولی لکے لا تحزنو دیر پارا چغم جن شیطا سوا علاما پاغ تقلیبان پاغ سوان دے فاتکم چلار استا سنا ولا ما اصابكم ان باغ سبندی چور سیدلتا ستا او یا دا متعلق دے دو فاسابكم سرا نو مطلب دا او دا لکے لا تحزنو لیکی دا لا زائد دے نو بیا مانا دا سسوا فَأَصَابَكُمْ فَسُرَسَوْا اللَّهَ تَاسُ تَيَّوْ غَمْ بِغَمِّنْ سَرَدُبُ الْغَمْنَا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوْ مجھے لا دائد شو دیر پارا چی خفشل تاسو آلاما پارس باندی چلال تاسونا ولاما اصوابكم نلتم لا دائد دے او پارس باندی چورا سیلل تاسو تا چی پدی باندی خفشل یا اللہ اللہ خبردار دے بھی ماں پاغس باندے تعملون چتاو سامل کوئی او یا کہ لا زائد نشی بجرے لا زائد نشی نبیابا مطلب دا شی چدا ولقد عفا عنكم سر متعلق شيا لكن جميع مفتي وي نبي او معنا ذاتي شي او قسم دے کہ افکر دا اللہ تاسو تا لکے لا تحزنو دیر پارا چی غم جنم شیطاسو اللہ دل افکر دا سد پارا دیر پارا چی غم جنم شیطاسو پارا سواندی چی لارن تاسو نا ولاما اون پارا سواندی اصوابکم چورا سیدل تاسو تا مطلب دا دادا اللہ رسول مجھ پا دیوان دی غمجن شیئا اذکا اللہ در تافہ کری دا اذکا اللہ در شانی ازمائش کئی دیل پارو پورتا اید سورہ آراف آیت پورا یوصل آیت پورا سورہ آراف یوصل دو کم ہویا وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون وبلوناہم آزمائش کو منگا دیا بالحسنات والسیئات وخوشالو تکلیف نواندی دپار دی جنہی یرجعون واپس چی خلاف دا اللہ نا واللہ واللہ خبیر خبردار دے بما پاغ سباندی بی تاوسا ملکوئی گیارا اولی دل اللہ پتا سباندی پس دغمنا آمنتن آمن آرامن سے شیو نعاسن جوتا وا چپٹی کو طائفتن منکم یو طولے ستا سنا آغای واندی خوب را رے او جوٹی والی و طائفتن او بلے وڈل وا روکو رسول انفال سور انفال کم وی اللہ وی مادر واندی خوب را وستے دو آیت دورا یو لسم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام کم وقتی چپٹ کرئی اللہ تاسو بجو دیوان نے امنة منه امنو درب دے اللہ نا کا بند دل خوب کی نو آئی سارا الحمد بند خوشیا بیا راولی کا اللہ بتا سو نے پل دم نہ امن دوا چپٹی کو یو ڈلستا سنا وہ سوائے وا تن او بل ڈلوا چپتا کی سر غم کے چولی دئیتا ان فسو ہم نہ سنو گئی یظنون باللہ گمان کو پالا وانی غیر الحق نا جائز گمان ظن الجاہلیہ گمان دنا پوہائی یقولون ویل دئی حل لنا من الامر ایشت دے منگلا من الامر دا غلبین من شیع سے اختیار او آیا من شیع سے شیع او آیا من شیع مانا سے شیع یعنی مند پار سے غلبشتا دے وہ آئے گا اللہ پیغمبر ان الامر کلہ للہ ایتن اختیار غلبی طول خاص اللہ لرہوی یخفون پٹائی گئی پر انہوں کو لوگ آگا سوچی نیخکار کیتا تا وائدہ منافقان لو کان لنا من الامر شیعن کچھرے ویزمند پارا دغلبی نس شیع ما قتلنا ہونا من بش وجی لیا رونز منگا دے رہے کی دا مانا نا کہ نبا شولے وجل نبا وجلے کی دلے منگا آہونا دے رہے کی مطلب دا زمانگا رونہ بدل تنمڑ کی دے دا مطلب دے نمونگلا غلبہ چلتا دا تا غلبہ وے نمی مرگری بولی دلتا وجلی کی دے وائد اللہ پیغمبر لو کنتم کچری ویتا سو ہی بیوت کم فکون اخفلو کی نراتلے نعم لبرد اللذین خامخا سرگنشی وعاقسان کتب علیہم القدلو مقرر کری شیو پدیوان دیو جل مقام خاص سرگن شیو آغا کسان الام ازواجیہم زیونو دا ارخ پلتا حاغا کم چی در دی اندہ ارخ لگی دو زیونو او دو جلی کی دلو ناغیت بہادری دے ولی ابتلی اللہ او دید پارا چی خکارک آزمائی شکی اللہ ما دا غصر ویسو دوری کم جی بس دا سوتے سا ادے پار کی پاکی اللہ پاکی اللہ مارس پلو دے کم جی پر سوتے مانا دا کاس وسونا ولہ ولہ آلی ناتی سور کلے پرا سنو باندے ان الذين يكننا كسان جواوري دل من كنستا سنا وكمر الباني چي او دشوالي ان مستد اللهم الشيطان يكنن خيولي الشيطان لباز ما كسبو فسبب باز ياغس كسبو چي جاي سامل کرے دے نسبت ابلال او شیطان تشوے دے دو وجد ادبنا دو وجد ادبنا او دوشانی نسبت شیطان تا اغکی گیا تادوبان دو وجد ادبنا دو گورا یوسو دونا سورہ یوسف گورا حضرت یوسف علیہ السلام ویل وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجنی وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي آيات قراء آيات بسلام حضرت يوسف عليه السلام فلار توي دار تعبير لخوب زما چلی دلو ما من قبل مختیرینا اگر دا رب زما رشتیا وقد احسن دی او پتا تیسر احسان کا اللہ پا ما باندی کم وقت چراویخ کم از جلنا وجا بکم من البدوی او رائے وقتی رجتا سد باندینا من بعد ان نظر شیطانو بینی و بین اخوتی فضلینا چو وسوسا چولی و شیطان پمین زما و پمین درو زما کے نو گورا نسبت کرے رے شیطان تا سورہ کاف گورا سورہ کاف بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام آیت گورا آیت دریش کی تو کالا رہتا اذ اوینا الی صخرتی فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا ویل یوشا علیہ السلام ارہتا خبر رکماتا یا ارہتا ونیت اذ اوینا الی صخرتی کم وقی جیتی کانڈاو نیولا منگا گٹیتا پس جی ما حیر مکو مائے ان دیر کرد مانا دا مائے اللہ شیطان مگر شیطان ان از پراہ دا چی یاد کمز دے او نیولا دی مائی لار پل بدر یاد کی ناشنا نو امان سانی ہو اللہ شیطان نسبت کرد شیطان تا دوشانی گورا سورہ قصص گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل سکور کرے رے اوا قید کیتا اوا غم مرشوے رے نو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا آیت دیا تلسم ودخل المدينة على حين أفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعاذه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. رب ویا موسیٰ علیہ السلام داخل شو خارد مصر تا دغر می وقتو وی مندل دو سڑی چخبل کی جگڑا کئی دا یو بنی اسرائیلو او بلی دغو قبطیو دا فرعونیانو ناو پس تغاسه اللذی پس امدادو احتید دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ناوکس چود ڈلی دنا على الذي دعوا قسم مقابلك شو من عدوه دشمننا فوكزه موسى فسوبر كرت موسى عليه السلام فس پوريك بدواني جواند دا ختمي كو بدواني جواند دا فقضى عليه فسمي سليو كر بدواني دا مرد ويل موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان دا جگڑا کول عمل دا شیطان دے نسبتیو کا شیطان تا دا وجہ دا عذابنا ایتنان دا شیطان دشمن دے گمراہ پہ ان کے اخکارا نو دا شانی نسبت دا وجہ دا عذابنا شیطان تا کی دیا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ او قسم دے چافا کردا اللہ دیتا اللہ دینا عفا کردا چیرے کردے دے یقینن اللہ غفور حلیم بخنک ان کے دے او صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کلینا پشانت کسانو کفرو تفسیر بیزائی مانا کیا تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر طول مانا کیا مکی گئی پشانت کسانو کفرو کہ منافقت کرے دے منافقانو وقالو اول دے لیخوانہم روس بلوتا عزاق و ربو فی الارض اکلا چی سفر کو دی پزم کی او کانو غزن یا او دی غازیان کلا چی سفر کئی دی پزم کی یا دی غزا کو ان کیا سو الورتا لو کانو عندنا تو چلی ویدی دمونگا سارا یرک مون سارا ویکنا ماما تم نبر شیئی و ما پتیلو انبو وجلی شیئی حدیث بات گرادی لو بنوے بولی زکا دا چرے تف تف بابا شیطان دا کلاوی دروال شیطان لو بنوے یر اکدا سے نکڑے رے اکدا سے نکڑے ندا سے بشیئی دے منافقانو دا دے مومنانو بارکے ویل آل کلچی سفر کولو دی پرمگا کی یوک دی بغضا کی لو کانو ایندنا کچروے دی نمگا سارا ماما تو نبو مشنی جائی وما قتلو او نبو وجلی شنی جائی لیجعل اللہ انجام دے گئی چوب کردی اللہ دا خبر حسرتن قلوبہم افسوس پلوئی کیا نور مرد اور جوان آغاز دی وجنا نوے چکدے مسافر نوے ننبے مل شوے چکدے جہاد نکولے ننبے وجل شوے اولی رکا واللہ یحی و یمیت اللہ جوان جی کول کئی مطلب دا جوان ور کئی و یمیت او مل کول کئی جانور کول او مرغا وصل دا دا اللہ کر دے دا دیو جن یو انسان نمری چی آغا مسافر دن رکب امری یا مجاہد دن رکب امری نجوان دی کول او مرغ کول جانور کول ایا مرغا وصل اللہ و جازمہ کر دے اللہ